خیات خدمتگارانی وین دی خپل وین سره دې دې نکانا تعلق جائز دی نکاح سره کیږي نه او مين فتيات کوم نماز تاسو د جنس دین مسلمانانو سره د چاوین د پاري نکاح او کا خدمت بد مالک کوي غرق وراغ با پاغی فتا صرف مہر راضی مہر با مالک کا غلی نور قرآن لرداؤ دبانی نشتا دے او چی ایماندار ایواز را اللہ تا پتہ دا ساسو دے ایمان تسا کرے پی ایمان کی کا غوین دا پی ایمان کی کرا دے جیسا پتہ لگی دا بین زوالی آئے قومو زنی دا زنونا ایمان دیو دکا اولادی خود کفر اثر پاغی ترگم چو اوین دے کرا دا وینزا غستر سر قیدین ذکر کرو یو من لم استطیع شرطی ذکر کرو دین کفر ذکر کرو المؤمنات المحصنات المؤمن ما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات آیا دا شرطنا دا شرطون پہ حیثیت ذکر کرشیوی او کد ترغیب و ترہیب پہ عنوان ذکر شیوی دی خبر کی دا امو اختلاف ہے سوک چوئی چی دا شرطون پا عنوان دا شرط ذکر شیدی پا وجود وجود و پا آدم آدم راضی نو دا غو پا قول باندی که توانی دا شریکی خزی دا غصور سیدو بیوین دا نیشی اغسطه نیشی پا نکا بوده بیا دویم نمبر که دا غی توانی نرسی بیوین دا اغسطه شی بیوین دا با کتابیه ناخلی یهودانا پیرنگی اکا اخلی نو آقا با مسلمان اخلی مندار با اخلی دا قول امام شافعی رحمه الله تعالی ذنور و ذنور علماء هم دی امام بوانی فرحمت اللہ علیه قول باندی آقا و آیت که خفل قرائی موجود دی بعضکم من بعضم اللہ اعلم بی ایمانکم اللہ تا دی ایمان پت دا چه دا اخکارا ایماندار دا پت اون دا و پن دا دی پت نلگی بعضکم من بعضم دیو بل نیو یوشن تا مخلوقی فاثر دو کفر دو وجن پاغیبانی صداغ لگی دل لی نو دا دین معلومی گی دا چه دا شرطنا شرطنا نیدی بلکه دا دا ترغیب دو پار ذکر شیدی چه دا ازاد شدی وستی رسی نو سردی ماخل وینزا سل وینزا خلی اولاد با دی بیا پردی غلامانی نصب که با دی بیا داغو لگی بیا چه مجبوری وینزا خلی میماندار او گورا کنا پیرنگی سل اخلی او بودن سل اخلی بهتر ادا دا خدا سی ندوی چه دی ازادی وستی ازادی وستی رسی نو دی وینزی سر نکاگن حرام دی او یا دی ایمانداری وستی رسی نو دی وودنی پیرنگی سر نکاگن روا دی ال وجوه الفاسده اصول فقهی چه کم ذکر کی پینزا یو مفهوم شرط یو مفهوم وصف دویم مفهوم عدد دا سنور دا معتبر دیو کندی اصولی مسئله دا دلتا کیم اختلاف دا این موقع دی مسئله کده اجتحاد دی اجتحاد اللہ کو پوری پی ایمان ساسو نو وای اخلای که ضرورت پی وای اخلای و پی جازا اهل هن رف پلوار مالکانو ورکر اولا معروضون داغو موافق دا شریعت بالمعروف مناعن توی بی نفسن پا خوشای ورکا دا حق دا مالک دی اغبا واخلی او تا غب ایده تا سپاری سپارل پا کنیسی دا غا خدمت با کئی کدیر چرتا مقاوزگار دا مالک دا خدمت نبیا مونده نو خاون سر دیلا رسی خاون مقا بیا مونده پا یا مقا بانی بیا مونده نو اغدی سر نیزدی سی و پا مالک ضروری نده که اغدی ایواو کی زیده ولور کی پا دسی حال چی شای باد لب پاتر چی با کلمانی نتش مستی و کن کی نکاح وین زو کی پدی که تاق با می دده سر ای او نور دیر چاپیر خرط و اخراجات با در برجن پورا کم نا محصانات قلابن دی بایدی یو خاون دا پارا نور سو بری غیر مصافحات او نبایدو نیون کی در پخیارانو ولا متقضات اخدان خیدن آغا دوست اوی چپ ویلوی سر شرمیگی چاہتاوی چاہتا شرابی سر مرگر چاہتا یارانا دا شرمیگی پی جواری سر بھی مرگر چاہتا یارانا دا شرمیگی پی دا سکی جنے توی دا لکس سر بھی یارانا دا شرمیگی پی دا شرم خبر دا نو پتی یارانی با ننسائی مانا سو دا گواہان با پکیتا اعلان اعلان دے نکاح ضروری دے کدر اعلان پا بلس طریقوشی نہم نکاح سی کی و بہتر طریقہ دادا دے اعلان کہ پا داغ وقت کی گواہان موجودی نو دا دے اعلان دا و داغ وقت نروس تے اعلان کئی تنبال پا چکا کئی او عالت چی روڑی باشو حولی و نسو آدھے روکو نو دا روز تیرا جی آقا سر سر اعلان چی را جنہا پا گواہان دا جی لکے ما بونی فوی مقصود اعلان دے کہ فرق راشی دے نکاح و دے صفاح اور آغا پا آغا وقت کی ضروری دے نو آغا وقت کی دا گواہان دے نو بلتو ہوگا نہیں کہا ولا متخذات اخدان اور چنینی ہونی نیون کی دے پوٹو یارانو دے جنے طرف سے ذکر کرو لکانو طرف سے نہیں ہوئے ولا متخذی اخدان اور چنینی دے نیون کی دے پوٹو یارانو دا والے ذکا دلالک دے طرف نا دا شرم ندہ نکاح کوئے او دا لگ دا طرفنا تلر اتلا اگر کپا پر نیتی نو دا عمر دا شرم ندی لکہ دا جنی طرف تا جنی نو دی طرف تی زان دا شرم نوالی نخلاص آئی او زان دا پیغور نوالی نبچ کئی متخذات اخدان نو کلا چسولی پاک رمانی مولو نوشو نو کبا ویکلا پلیتی بفا حشتن لارلی کولتا دا پری کئی نو دا پدو بانی نیمارا سزا چدا پس شریفان زنانو بانی دا سزانا زینا اکرل ثبوت پی وشو محسن دا کنو زخاون خدا شوی دا پدی یو لحاظ بانی پار طرف نو اوش تین زینا وشو ثبوت پی وشو نو زینا خدا محسن جنی اغا پا کانو مشتی چی ثبوت پی راشی دیل کانی مشتی نشتی دلیم خبر دا چی بیا سل لختی دی نذیل سلو ندی پردوس پشی نیس پر ما علی المحصنات من العذاب دا دیناو دا دکا دا کورن پس رجم نیم شو نو نیم خونی کی جانا چی نیم مرکا او نیم دی جواندی پا دیشی نو رجم بلنشتی حد بولور که لخت مقتبان دیوان او دو لنشتی غیر محصن دا زینات سبوت شو غلام دی وین دا نو بیا سزا نیم دا پنجوس لکھتی دی داغی وجہ سرا وجہ دادا تو یو شرافت او دین اسباب دا گناہ کا میدل دا دوار دی معید دی چی سزا دی سخت ورکیشی شرافت دی نصابن او بلخوا دا گناہ درائی دی تا ہم بندی بیام تو گناہ کئی نو دا اغلظ دی نو سزا لوم اغلظ دا سخت مقرر کرشی دا دا گناہ سبب ولی کم دے شریف لک دے شریف جنی دا ولی زنا کئی نکاح دیو کی کنا خز دیو کی آغای میرو کی نو دو تا وین دا کولی شی پک پر اختیار میرو نیشی کولی مرئی پک پر اختیار دا اللہ وادو نیشی کولی نو آغو تا رکاوت دے اپا دا غزوانی پا حالت کیو تا دو گناہ اسباب زیاد تی متوجیه دی او شریف علکتا او شریف جنیتا نشتی پا دیر کم دی او پا دیر پاسی چی کئی نو دا دیر بد جرم کئی او بیاد آگے سرا شرافت نصدی دا دا بنده دا پاری و قسم خلا دا سماتا با خلق توی پی غور برا کئی ناروا دیا قوم لبن پی غور ور کئی نچه دا دوال خبری یه بیام زیناو کی نو دا اغلظ جرم دی نو سزای مغلظ دا سل لختی دی او دا نکاح سرا بیا رجم دی وین دی عمرهی تا اسباب دا گناه ازاد دی اسان دی شته رکاوتو تا نشته دی زوانیم دا نصابی شرافتی نشته نو اغا چه گناه کهی نو اغا دا دزی شریف دا گناه نا اخاف دی سزاولو مخفا کرده حکمت پکی خدا ده ذالک لمن خشی لعنت منکم دا خونه یعنی دی منجی سر نکاح کول آچار دی چیری دی گنانا دی زنا و نستاسونا نو منجی دیو کی او غم کول زان ساتل دی زنکانا دا بہتر دی تاسولا اللہ دے دیر بخون کے دیر میرا بان ان تصبرو سورہ بقرہ کی مذہب تو دے ویلی دلتم دار اللہ صبر رکھائے دیتین دمال نظام ساتھی یتیمی طرح زیادہ نظام ساتھ ای دی زنانو دی مہر دی قرآن نظام ساتھ ای دی یتیمانو دی اقفانو دی مال لزائے کولو نظام ساتھ ای دی بدلمنتیا نظام ساتھ ای ارتو کی دی زنانو پی میراس دا غسلو نظام ساتھ ای زیادہ کولو نظام نظام ساتھ ای دا تو خبری انتظ بیرو چی دی نظام تین کے و بچ کے روئے نکائی گتا سر ڈیر بہترا اللہ دے ڈیر بخون کے میرا بان ماؤ پری کی اور زیادہ انتس بھی رخر اللہ کم حرمت دم طیبانی دلیل دی درم دے لاگے کہ سلو حرمت دم طیب سمنا بلیل وین دی سر نکا تو مجبوری جائز دے کچھ دے دین امزان تین کے ندا غرالا نکدی وین دی سر دی نکا کولونا علاوہ بلا طریقہ دخل نفس تقاضات پورا کولو وے مدا بہنی ہیں تصدیو بلکدا بہنی چیدی مین جی پذیبانی متعو کا او دا سانتا یا استمنا بالیدو کا او یا استمنا بالنظرو بے فکرو کا نا منع کری دا آخری درجہ چی نشی کولے ابرداسو نشی کولے نوین زو آخلا خوکوین زو نشی آغستے یا وین دا غسته اون شخو چی بیان برداسو که بلت طریقه نشینو برداسو که دادا تاثوله بیتار او دی که خیر دی اللہ دی بکن که میربانا اراده دا اللہ پو بیانورو دا حکمونو چی سرگن کی تاثو تا طریقه دا جن ساسو لیوبین لکم فرائض دینکم لیوبین لکم مصالحکم تاثو تاثو دا خیرون قبرو خیم اچھے خون کی تاستہ ویہدیکم سنن الذین من قبلکم او کوئی تاستہ طریقی دا او چستہ سنمت کی تیر شیو الانبیاء علیہ السلام دے تیرو انبیاء و ماویلو کن اصول دے دین مشترک دی اخلاق دا شانتا عفت حلم شجاعت دا دا تدنو اخی دا مخی انبیاء اخی یا سنن الذین من قبلکم نمراد منکران دے دین مراد دی او چوخی تاستا بیان کی تاستا طریقی دا آغا بیدینو چستا سنمخ کی تیر شیو چی دای بیدینو یا تا دین ازانو ساتا اچی مہربان شی اللہ تا سبانی اللہ دیر خبوا دا حکمت والا او اللہ ارادہ لری ان یتوبا علیکم چی مہربان شی تا سبانی پس سبب من روزی حکمونو داو منا چی اللہ مہربان شی دبانی کرن نچی داو نمانیو اللہ با اتفقار شی یتوب علیکم پر تنفیذ دی احکام باندی ارادہ دا اللہ حکمون بیان کر چی مہربانی چی تاسو بانی پر نافذ کولو دی حکمون دنیا کی محل نومان برشی اللہ برزا شی کنا غضب بی پی اغفا بیدنا ارادہ دا او چی روان دی پر خود طبیعتون بانی چی وہ تاسو دی احکامنا وڑی دلوی سوک دی غا انجیوز والا یرید اللذین یتبعون شہوات وی ما اخپل خدا و اخکل داگه دا گردی را سر اتا کرده در لگم و دورون گور تم دا اخپل بار که یرید اللذین یتبعون شهوات چه واره تاسو دین ناوره دلوی اول دل اوره دلوی نرازی پا دین دل درم دل تلورم دل بانی رازی اول خود صرف ربط قدر پیدا کی تلون قدر پیدا کی اراده دا اللہ چه اصانی و کتاب سا پیدا کرشه بندنا توانا کمزور سریا سزا نشی اوڑے زہب نشی برداز کولے پرس مرواد جن نشی تیرولے ترکی نزستا دا سانے دا پارتا تا قوانین بیانوں ویسی چوتو منو مانی نتا دا اللہ عذاب تا بڑی اول لی اسینہ دے اتا ڈال کر لنو تیل شو تا بیان نحم یو لسن حکم اللہ ہوئی مخورتاسو اے ایماندارو مقرر مالون اقبل قول میں ان کی پا غلط اتر قوبانی سورت البقرہ کی یوصل اتا کیا نمبر بانی تاصل اس چیزا لا تاکلو اموالکم بینکم الباطل آلتے پسیر کر کرو تجلو بیا الالحکام رشوت میں منا کرو او دلتے عام کو اللہ ان تکون تجارتا لیکن چیئی دا معاملہ ساسو سودا گیری ان ترا زمین کم پست خوشار را زاد دوارونا دوارا پیرا زائیو پا دیکھو اس گٹ رازی فائدہ رازی نو دا جائز تجارت تے نو تجارت آلی چی پر اصول دا شریعتی شریعت نہیں تجارت نہ دے ربا دا بوری فاسدہ دی نہ تجارت کی اشارہ و کلا کہ اصول شریعتی عن تراز ان کی اشارہ و کلا کہ جبر زور مجبوری نہ اتوانی اور شرم پکیتا نہیں داسی کی کہا دکاندار پشل روپئے دے دے تو شیر آواز دی روپئے اصل اصور کے دار میں در کے پتہ جبانی جی نو آغا بیا شرمی جی دلاس میں تشیر استین شیر پر زول سر کولن شوی غریبن دا خو ترہیرہ نرلا انتراز منکم ظلم دی کر لے جاتے دی کر لے دو روپئے دی اور تولا پیسہ کم دو روپئے ورکائی آغا پی رضا ندے ہوئیو تا دگا راک لے نسو ورنو ندا نروا دی انتراز منکم جی پر ازا سو سبانی دوار بانی دلوے مرد دے سودا واقعی بیر سر جوڑ کی بیچ پیسی ورکی بیا پاگی کی کمی کیوئے زیب بس اڈیا ندا غف کی پرے رکھنا نو کنی پری بیا غاجت خدل و پردون وردی وصف مقبول شکی او بیا بسر روان جوڑ دی زنگلے کی او روان دی انت راز من کم پس سر ازا دوار او دا حکمتی ذکر کرو معلوم حرام مخرای ماخره موار کوای ولی را زن تبا کلی متبا کوا اقبل نفسونا پا خورد دا حرام وانی یقین اللہ دے پا تاثر ایر میرا بان یا سول سرو لگوا متبا کوا موجن نفسونا اقبل پا خوراک دا مال لیتیم پا ظلم کولو دیتیمی جنی سرا پا نور کولو دا مار مار نور کوا اپا پری خودلو دا حفاظت دا مال لنا پا آنو ولی را کوا او مو اینے زان پسی حاق بانی مو اینے زان پلی واتت کول باندی او مو اینے زان پنکاز محرمات سرا متباہ کول زان او مو اینے زان پس ظلم کول جنے سرا چمال چنو واپس واق لائی لا تقتلو انفسکم او مو اینے زان پسی سزا نور کول بانی چی سزا نور کول فیضا وقصن فینتین بفاعش نزان تباہ کول میرا باران ذکر تو خون کئی چمکو ادا کروں گا کار میں یہ پل رہا نظام پر خلاف جو حکم دا اللہ بانی ذالک عبداللہ ابن عباس ہوئی انہ عائد الی کل ما نہ اللہ عنہ من اول سورت دا سورت داول نے چکم احکام بیان شد طول ترا جی چون کی کار کئی دا وانا خلاف دلی احکامو نو زرد پا ازا کئی پا زیادتی و ظلم مانی نو زرد چوب سوزون دا پا خطرناک اور باندی خطرناک اور بانی سیزم دیدا پا اللہ بانی آسان دا کول خیالو کئی دا دی مالیات سرائی سم رزتنی ہوئی دی اول ذل ذکر کرو دی اتیم دا مال سرا مخور دی اتیم مال آیت نمبر سالیختم لسم کی اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا غوری گردتو آچو ویک ظلم وائچو خردتو اور اوبس لگی پا برو لمبو بانی حرام مالی واقع کنا بیا دیتی دویم دل آیت نمبر سوار لسن کی وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودًا ويدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين عذاب عظيم مهين خلاف كده الله ده رسول حرام مال خوري وده ميراث پا مال كي ده يتيم پا مال كي وصيت كي وطا ده حدود ده الله ده حكمونا وري متعدد ده عاصي ده ظالم ده يدخله نارا خالدا فيها وبا مندي پا خطرناك وركي هميشا ہمیشہ لبئی ولہ ہوا عذاب مہین اگر سزا ذلیل کہ ان کی ندرم ذلیل ذکر کر دیا آیت کی آیت نمبر 30 ومن یفعل ذالک عدوانا و ظلما دائی مالیات سر لگول لی جمال مسئلہ دماغ دا قتل النفس قتل ران تباہ کل لی نچبیا دمال طول مالیات تو سدروان دی اپا حرام خورے روان دینا غمرک با بچی اپا مقتولین دی تباشری دی برباد دی پا ظلم سرخ روی عدوان پا زیادتی پا بل ظلم پا دان نو پا یقیننو با سجو بنگا پا خطرناک قربانی ادا کول دی اللہ تا دیرسان اللہ تا گرانا نا سزا در کولش انتج تنیبو کی ترغیب دے پا دی احکام و عملو کا زان دا منحیاتو نا منع کا او دغ منحیات کبائر دی غٹ تی دا غٹو گناہونو نزان خام خواب ساتا کزانم بچ کر دلویا غنا چتن منع کرشو اضافت دا بیان دا پار دی کبائر زان بچ کر دلوی جرمونونا کم دلوی جرمونا ما تنہو نانو آغ چتا استن منع کرشو چدا مکوائی دا دینم زانو ساتا نلیلی بکستا سنا پریشان استا سو مصیبتونا سمانا دا مصیبتون چی سرازی نو دا ستاسو دا کلوکو وجبان دی رازی فا بما کسبت ایدیکم اصحابانو تا یونی انا حادا نو جوابی تا ہوا من رندی انفرشکم تاسو کری دی دا خپلو کلو سزا دا چیست کری وی آغا بری بی از مکافات عمل غافل مشو گندم از گندم بروید جوز جو دا دا دنیا مکافات تے سزا پا آخرت کی دا دل تا خو صرف داغی مثل سرگن کرشی دیاد گیرنی دی پارا چیزان تے نبچ پی نو کبائر دی دا حاکم دا مسروق رضی رحمه اللہ تعالیٰ نا اغد عبداللہ نے روایت نقل کی الکبائر من اول سورة النساء الا ان تجتنبو کا ان تجتنبو کبائر ما تنہون عنہ دا غطنا تر دیر شو آیتونو پوری دی کی چکم احکام ذکر شیوی دی دا دی خلاف کول کبائر دی غط گناہون دی نو من وقت اللہ دی اللہ تداسان نو گناہون پریشانی بدن لرکم یو دویم نکفر انکم سیاتکم لری بکم پناہ بکم استاسونا استاسوالو گناہونا دا غط و نظان باش کئی والد تا اللہ بی توبیم زمواف کم غبر توبہ خم خود تسو کا کنا نو تا طول پلیتی دان بانی را پند کری دا اور آغستی دا طولی دا کار کئی و ندخل کم مدخلن کریما گناہونو کی کبائر و صغیر شتے کا نشتے قولان محققان للعلماء سوک چوئی کبائر شتے اور صغیر شتے نو دا غو مطلب دارے چپ کمو جرمونو باندی صریح و سرگند سزا دا ور ویلے شوی دا جہنم یا پی سزا دا دنیا ویلے دا پلخت و غل پا کان ویشتل لاز غطول یا خپی غطول داول ویلی دی یا قتل نوی دا کبائی دی پا کمو گناونو چی شرعان دا دنیا سزا ویلے شوی دا یا پی دا خیرت دا ور ویلے شوی دا نو دغا گناہونا دغا اعمال کبائر دی کم چی مبہم ویلی دی چی دا خونی دی امی کوئی سزا پی نوی ویلی محدودا دا آخرت سزا ویلی جدا مستقل نوی ذکر کری اوی دا سواغیر دی سید دا خبر کم علماء چوئی چی پا گناہونو کی کبائر او سواغیر ذاتا نشتی دا غو دلیل داده جو گناہ اصل کے دا اللہ دا امر خلاف طویلے کی دا اللہ دا حکم خلاف بانی ارادتن تلا اللہ لوئی دے دا آغا دا ہر حکم خلاف لوئی جرم دے اور دا سرگن دا خبر دا دیو مشر سری دا خبر خلاف ہو کے چی دا دین خلاف نوا وہ نمانی خلاف ہو کے نو خلاف ہو سو کنا بے ادبی اشوا خود دے جو عام عرف پہ لحاظ بانی دمر بد نگڑی لکہ چھے دپلار دا خبر خلاف ہو کی دپلار خبر خلاف کولو دا غپردی سری دا خبر خلاف کولو نا لویا دا لوی جرم دے ولی اگر پلار پا عہدہ چھے لوی دے بیا چھے دا استاد خلاف ہو کی دا دا غین ازیاد لویا دا دا مسلمان حاکم خلاف ہو کی دا دا غین ازیاد لوی جرم دے دا جرم کی غسوال ہے جرم کی پسرازی تا اعتبار دا اغا چا چا دا چا خلاف کئی اول پو گناہ ہر یو چی گناہ دے نو خلاف دا حکم دا اللہ دے اللہ لوئے دے نو داغا دا حکم پا خلاف کی بیا اولو کی نیشی جاولو کی جرم دے ہاں ناروالو کی را گلی پکی نو ادا پا خپل میند کی دی دا اللہ دا حکم خلاف یو سرےو کی دروغ ہوئی نو دا جرم دے اللہ جرم دے حکر دا سرے دا اللہ دا حکم خلافو کی او قتلو کی داؤں لو جرم دے خدا پدی نے مخلی پر نسبت بانے ڈیر لو دے فی ذاتی ہی دوار لو دی اللہ دا حکم خلاف دے خود یو بل ترمیان دا کے فرق دے دا زنا اور دروغ و فرق دے دا قتل و نفس و دا تپیڑ و حل و فرق دے دا قتل و نفس و دا پیسو اغسطلو تینا فرق دے نو صغیر او کبیر پا پل ملکی نسویش دے کو پہ اعتبار دے ذات پل باندے کو گناہونو کی صغیرہ نیش دے کہ حکم دے خلاف دا اللہ دے خلاف دے حکم دا اللہ دے دا اللہ شانتا ہو گو رو پاگے کی روکی والے سے دے کم علماء کی ہوئی گناہونا طول کبائر دی پا دی بنیادی ہوئی سوک چپ کی تقسیم کی نغیر پر مختلی بنیاد باندی ہوئی ذکر حدیث کی راضی وہ گناہونا غٹ گناہونا اکبر الکبائر یو حدیث کی وخو دل دی انت عقا والغیق یہ لوگ گناہ کم دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب ورکو ان تدعو للہ ندن وقد خلقا کا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ گناہ دے ثم ماذا وی ان تزنی حلیلت جارت دا گاوندی دا کور بیدتی ہوتی بیاس دے وی انت عقا والغیق دا پلار مور خلاف ہوتی دا سی ترتیب بانی مختلف وقتنی کی ذکر کری نو دا طول اکبر الکبائر تویل دی طول تا اکبر الکبائر ویل دی ولی دا اللہ دا حکم خلاف دی اہی سبعون و ہی سبعون شمار سو دی ویو دی حدیث کی ذکر کری دی تک دا خدا علماء قول دا دی سبعون و ہی سبعون او وی ویل دی خدا حسر ندے مراد بے حساب جی دیر جاتی سب علمانہ دیر جاتی دیر شیری صرف دا غوچی ننی دی مراد خواہ مقیسر نبی علیہ السلام دا وہ ویلی دی نو دا غٹو نظان بچ کوئے مصیبتون پریشانے بزن لیر کم دا غٹو نظان بچ کوئے وعلو گناہ ہنر تماف کم ادن وکتاسو زیر دن کے دو قدر دانتا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض جلسمكم النهي عن العدوان دبل درجی ارمان مکوا زڑکے راغد درجی ارمان پیدا سو نداگے مناسب بے بے طلب شروع کی کہ دغ درجی تو زور رسیدے رسیدے و تشین و حسد بکائی زد بکائی د حسد و زد نبا آوری نو داغه داغه منصب نو دلری کولو دو پارابست تدبیرون گوری تطریقی بکای نو دا یو گناه دو گناهونو جرل دا نور چین پیدا کی نو داغه آغا دو پزرکی مراولا چیده داست مالدار ده دولتمند ده او ما سخت تشهی نیشتی زل محنت کوا که داغه نکای نو داغه بزباه بشه نو زد و اینات دو پیدا کی داستره داست ایزتمند ده نو تو کوششو کا آغا عمالو کا چی تپی عزت من شی آغا کولی نشی او دده عزت دبانی تیر زونو بی نو دتا با بدشتوم زرکی ساتی نقصان با جوڑای زد و عینات حسد با پیدا کی او دروغ با پی جوڑای نو گناهونو کی او نده بلکی گناهونو دی لا تتمن نو جنی دا لگ دا درجی ارمان شروع کی آلگ دا جنی دا درجی ارمان شروع کی نصبه شی قلب دا حقائق و براش غب ازان لکی او جانی پیزار ناست و لارا خبر اتری او چنو کی گرد غلب و شروع کی نوسیت ختم شو کوروان شو کلروان شو الگ ازان جنی قی اغاز صورت خواق دے اغازان لما خواهی کی ویختد جنی کو بشانتا پریدی جانی و ماغشانتا او دا شانتا ناست و لارا او دا حرکتون شروع کی شوندی شری که پودر لگی اجراگان دا کسد شروع کو نو نتیجه تشورا اللہ نر پیدا کرے اوزان ندی اجرا جوڑ کو ناری نوی اوزان ندی جنی جوڑ کو لعن اللہ المخنثین من الرجال. پیغمبر علیہ السلام اللہ لعنت کا غضب کا وہ جینے کے ان کی وندی زان ڈالا کانونا زان دے جینے وندی کئی مخوایا کئی جامع کی ویختو کی شوند سرو کولو کی خالو نو سیکھ دی یار داسی جاگان دلگان پہ خالو نو نکلی تو شوند خالی دی ریزے کی خالی دی بنگلو مچی دائی جوکری بنگلو آچی لسنی کیو آچی دار سرد زرد جوکری اپاگی خوش آلی لعن اللہ المخنسین من الرجال لعن اللہ المترجلات لعنت کہہ دے اللہ پو جنکو چیزان دا لکانو سر برابر ہے پا جامع کی پیزار کی خبر اترو کی نیست اللہ رکی لعن اللہ اللہ تا پی لعنتو کا اللہ تا پی غضبو کا پیغمبر اسلام خیری کری ندا ویترت بدلون دیکن لا تتمن نو ما فضل اللہ بی بازکم ولا باز سرے اللہ رے پا منبر باندی نو بیان کی لیڈر دے جنے ارمان کے چھے دقا سی لیڈر رہے دقا شانتظر نکوشو شروع کی نکور نہ ہوگی نبار شنہ غبیا پہ منبارو لارا دا غبیا لیڈری کئی او خلق پا دا گانو باندے بینزیری تو یہ لوے جمع جمع شروع بات خیر رکھے میں تو خورے کہ بینزیرہ سوات تراشن دا سواتیان طول بو پسی رہو دی بینزیری پسی رہو دی پا جنے پسی رہو دی دی لیڈری پسی نہیں دی رہو دی جنے پسی رہو دی سڑی تو والی نے جمع کی یا عمرہ خدا دیر پارا جمع کی دغا ہوا جوان بلٹو چی بگر ردا اول اول کی نبی نزیر با سرا ہوا چی خلق دیر جمع کی از ما مرگی پیدا شی اول کی بگر دولا دلتا اب جدا گاڑی کنا سوا عروس و پسی غلمانو حورا با مقتی و غلمان با پسیو او دیر پا جدا گاڑی کنا سوا جنہ کی رہا دیر کنی او سم دنانا اگر کدر شدا چه مخی در شادوگانو نلان دیده خلوکی غاخ نیستی او چه آواز رگی چه پلان کئی لیگر رازی بیا بورا چه در خلق و سال در طول و تیلی یا دیانو و تیلی بگی استاد پا کم تپرد غانی گوش کی ناستی چه را دا بچه چل کی گی در خور رو می نما خوابار نی چه حور رو نزد سردی مخ در کاتو لار نیستی خود در لر نپوڑی لگول دیتا و رو دا چه تخاپی رای دا کنی لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض خیالوں ساتھ ایدر کی ارمان رانو علی داری چورکی اللہ پاگی بانی یوستا سنبو بلبانی ولی زیادتے برشتو عزوان برشتو دناری نو برخ دا داغینا چی دو گٹر دا دا اللہ پا کتاب بانی اللہ برخ گٹر اللہ الرجال قوامون علی النساء دا مقام دناری ندی دا زنانو لنی اور کرد مقام دا خلافت انی جاہلن فی الارض خلیفہ آدمی خلیفہ کرے دے حوائی ندے کرے خلیفہ دا مقام دناری ندے زنانہ دے جنہ زنانہ ندے من مقتصبو دا غی دو جنہ چلو گٹرے دے پا کتاب دا اللہ بانی دا زنانہ ہم برخدہ دا غینا چلو گٹرے دو پدیم دا اللہ بانی اتو برخدہ لوئی مقام دے پا قلارا کینہ خاپے رہی پا کور دننہ ہر تو بدر ادا میں روز پلار پیدا کی پتا کم اثر کرا اللہ چپے گئے دیوار پہ چانو کے ماسٹر رسما ڈاکٹر رسما او وکیل رسما پلان کر سما او سڑی سوما نسلی کار دے پا آرام والے نکے پا کلار او پل دغتا غد کوا تسے دے نوکار ہوتا ہے کر خدمتگار ہوتا ہے کر پیشکار ہوتا ہے ناظر وشا چینی راولا وشا کنن گلی تسے راولا اگر تا ہوا تا غم را وقت پا زندی که غوارا شوی اگر ہوا خزاد نشوی تو مزاد نشوی لا تتمنو ما فضل اللہ و بیبادکم من مجت صفنا پا کتاب دا اللہ دی دغا مقام گرتن لی دین پورتا نشتی خواهی ولی ترون تا مقام توران لکی اقبل فطرت بغلی واسأل اللہ من فضلی اچھے غوارے نو غوارے دا اللہ دا میرا بانے نے اللہ سو قصدے کنے میرا بانے اگر سکے اللہ پا ماں نورا میرا بانے کا نورا کا یقینن اللہ دے رہا پار سبانے دیر خپوا ولکلن جعلنا موالی مما ترکل والدان والاقربون دوستان سر دی خکوا تا تدا نیمہ چھے دوستان سر خمکوا مال دے میراثی دوست سر دی دوستی دا مر گر جا دی دا اگر سر خواه که پا میراث کبرا قدیس تری پی احسان و سرو که کنا پی احسان و تبرو دو خپل و دوستانو او دو جماعت ملگورو سرو دو سرو حری اولا لمندیانو نمو قرقی دیمونگا میراثیان یا لکل من الاموال دا هر قسم مال لپارا مقرقی دیمونگا صداران مال دی صدارو دی مال دا دو دی میراثیانو یعنی دا آغینا چی پریدی پلار مور نور پلوان خانو دو دوست لبسو کو آغا سوک آقا دت ایمانو کم چک لکن که دیا گو سارا دو رو رای ساسو قسمو لزنو ورکا گولا برخ داغو دیت کنان اللہ دے سار سن خبردار وی ابتدا کی دو خدایی رور او دو دوست مولا الموالات کی سوی لکی جی د دوستی دوست مرگره لاز با سرکو زمستا روری دا زمستا با دیو بر سرغم خالی شدی کی مولا الموالات نو دل با سوار کاری و ابتدا که دو برخ مقرر و با گم حفظ و بمیراز کی روز تو اغا منسوخ شو صحیح دا چه پا دغا معنا واخلی چه میراز که برخ و مقرر کرد با گم حفظ و سر نو دا روز تو منسوخ شدی دا بیان تیک دا مال دے میراثی دی دبل دوست یار معاہد پکی برخریش کرے خود سرے دے دو دوستے لوز کر لے لیکن میراث کی برخریش کرے نہ سے سرخو کا کنا زردوزر روپے لوار کاسی یا اولا پا سلس کی وسیعتو کدہ دریام برخزما زمادی دوست لزمادی رول لوار کرے دیتوی مولا الموالات تا دے جماعت مر کرے دے ایسر تعاون کا من النصر والرفاہیہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما آیت منسوخ نو سپا دی مانا باندی اغسر تاؤنو کا چکم علیمانو آیت منسوخ دی نوی دا آیت دا چیری دی والذین قدت ایمانکم فاتوهم نصیبهم دا منسوخ دی پس تشی منسوخ شده پاول آیت بانی لکلن جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون مال لمراسیانو نو منسوخ روز تو راغل لے ناسخ مخ کے راغل لے داولی ویدہ کی کی نو کی گئی دا اوکا داو تو ہوئے کہ دا منسوخ نو دے آیت مطلب دا دے نو پا کل دے با پاڑی سے قلب پکی تو ام نرا جن کل دے پاڑی کی فاتو ہم نصیبا ہم ورکہ تاسدولا برخدا ہو دا دوستے ہو دا مرگر کیا پا بینا باندی یقینا اللہ دے دار سن خبردار شہید حاضر و ناظر سورلسم حکم الرجال قوامون علی النساء ازادی دی زنانه ویم خیرخواه دی زنانه ویم دی زنانه حقون خیم خود دی دا مطلب نده جینه او علک نارینا و زنانه بلکل یو شانتی دی پار کسی دا دا قمقل خبر ده که ویه گاری که دو پاییه هی دروغ وای دا پائی دی خودی پائیو کیوں فرق دے دا خیزتر مخ کے دوارا کرکری عروس دوارا برابری اگا مخ کے دوانا مخ کے سلو دو روس تو یون اقوار دی کم دی نو اوسرد دا گنا چه خیزتر پا اگا دو نیچ چلی دی پا اگا غرف و غرف چیزو دو نیچ چلی دی مخ کی بو سرائی نو دل تو ام دا گنا دا رکشی دری کرکری دی اگا پا اگا دو نیچ چلی دی مخ کیونی پا دو نیچ چلی دی روستو دو کیاو نہیں پاگا مخ کے روست یو نہیں چلی گی دوار بان نہیں چلی گی دولا پکار دی خو پا خفل خفل دے پکار دی کنا درے وارا کرکڑی یو دے تولا گوا نبیہ بیو چلائی دوارا یو دے تکبیہ چلی گی یا درے وارا دوارا کرکڑی دے ٹیکٹر دی پا یو سائی ذرا وستا نو ٹیکٹر بو چلی گی نہیں چلی گی ستا دن گاڑے والے چلی گی چی کرکڑی دوار گی ادوار دا خفل پر زی مناسبی اپا خفل پر زی لگی دلی مناسب ندی اپا زی ندی لگی دلی ندا دا جن گاڑی دی نچلی دی پا خفل دا خفل قمقل تو با دا بیوکوخوی گواہی کی چی گاڑی چی دو پائیے ہیں نو خطای مانی چی دا پائیو زی ندی لگی دلی کنا یو گا کرکڑے پوار دننا و بل کرکڑے پوار بار نو چی تا دوار بار تکڑا نو گاڑی دی تبا کر دوار جی دن نکینو نگاڑی جی تبا فکر کنی قام قل دیتا ہوئی او دا ذکر قرآن ہوئی صفحہ دیلاتو تو صفحہ اموالکم دی کمکران لو مولون مورکر دی کمکران لو رو حکومت والی ورکوائی ادی بی قفان لو بنگوری والی ورکوائی چی اگر کرکڑی دی لگولو دی امنا پی جنی اکرکڑی کی غٹوڑو کی امنا پی جنی کتن جانا قاضی سے اگر قاضی نور کولی سی نہیں سی کولی نور دی پخپل کارو لگا تو پخپل کارو لگا شرمی دی یا پس غذا بختائی تا اگر گاڑی کے دو پیئے ہیں اور دا تشید شاگیدانی پر دلیل کی دو تیو قاضی سے ہم نے فرمایا کہ گاڑی کے دو پیئے ہیں قاضی سے ہر غلط ہے اللہ کنا اور تیری بیان سنتا غلط ہوتا ہے گاڑی کے دو پیئے دیو جنہی نکل کر گئی اللہ والذین قد تیمانکم الرجال قوامون عالم نسائی بما فضل اللہ بعض مولا بعض نارینا علی ویزی گوارے الرجال تش نارینا نارین توب کی چی نارینا دی دا با قوامی پزناناو باندی پاکستان کی نارینا ختم شو نارینا ختم شو طولی جنا کئی شوی سی جراغان دی و سی جراغان دی نارینا نیسترین دی بس قوام شی اگر تینا مکتی روانا دا الرجال نارینا چی نارین توب مقام بانی دو با حاکمانی پزناناو بانی جنکو بانی جلتوم دا دی النساء زنانا چی زنانا توب پکی ترے چیارے زنانا توب ختم کنو نارینا حاکمیت نمانی اگر بیا ذال لوگ دے اختیار کھانا زبا وزیر شما زبا حاکم شما زبا گورنر شما بما فضل اللہ ولی قوامون نیغون کی دی مقرر دی علا تعدید النساء علا مصالح النساء جنکے بنی غی برابر ای با چیارے نبرابر ای ازاد اپرے خیرا دیتا حدیث کی دیوس لیجی پختانو وی دیوس خود دی مانا سرنی زیغان دی لا یقبل اللہ لی دیوس توبہ حدیث کی را دی دیوس دیوس سری توبہ اللہ نقبلی مشکل الاثار دی طحاوی دا بابی ذکر گئے بابن لا یقبل اللہ لی دیوس توبہ دیوس سوک دی وی چی پفل احل کی منکر یینی اگلے پاس غیرت نور دی خود تنگلے پردے سویر اگلے دل پہ غیرت نور دی پورتے دن نشوے دے زیر پہ مخا او روڑ دے پہ مخے تنگے او غدا لکان سر گردی دی ینی ینی چی دے بدکا بدکو سر گردی بدماشان سر گردی ادھے پہلی معنی غیرت نکی امانی نکی لا یقبل اللہ لدہ یوسین توبہ اللہ توبہ نا قبل دیسا یعنی زبانی وقت سنی رای چلی دی توبہ باسی او دی دی اللہ تم واقع یا بھائی دی جرم تر دی لا اقبال اللہ نظر دا موسان و شمار کا اتلی حساب دی او دا شمار ختم شیده یا دا تبا سوائی دا موسا یا تیا وچی اتی او بڑا زور پختون پاتی نو آقا کی بدا غیرت نی نو خطول دا پول اللہ سوی نیولی دا اسکول تا وقت دا ماشتر را کرده را اتم جماعت کی اوم جماعت کی تی جنی سبق وی اغا نابالی گئی اغا خود بالی گونا جات بالی گئی ذکاری تا دی پینزم نکل خود دلی شوید ازاد ازادی دا اغا ازاد دا او دی لیگی دا دوست توبه قبلی گی لا یقبل اللہ و دی دیوس ان توبه اللہ دوست توبه نقبلی دا زل خبر ہے چی جنی نیک شریف اخفر حفاظت کی نظر کا تساتی اغا دا اغی اخفر کمال لی اخفر غیرت دی خودی دلخ وقل لکنا اپریخی دا لی دیوس ان توبه نو قوامون نیغون کی دی علن نسامان مقرر دی پا مصالح دا زنانو باندی اپا سمولو زنانو باندی دا دی دو وجی ذکر که یو خلقی ادویما اگا غیر خلقی یعنی اختیاری تو سو زدی چو غرکنی دی اللہ زنی پا نور بانی ناری نی پا نور غرکنی دی پا دیرو خبرو کی ناری نبا حاکمی ناری نبا خطیبی ناری نبا خلیفی ناری نبا موزینی دی جنه بانک شده بانگی نشده بانک کم جرم دی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ویلی اشهد اللہ الہ اللہ دا جرم دی ندا با نور نو بیا جلسه و لسه چی جلسی تا دیو دی نیغکه تا بانک بند دی او نیغکه تا منبر میراب دا غکی اولار پا سیج بانده اولار دا کریا کیگی ویلی زر دا دا دین دی دا تغیرت تی امیره و سرم نستی دا میره دا تقلیل پیرا کل را نشی بیگم سی با تقلیلو کی دا غبوه دی پا بیگم بانی والا شده او تقلیل دی لا يقبل الله قوامون على النساء بما فضل الله خطابت اولا دا چا اللہ غورا کرے دے نو پٹکے اولو رشتے پٹکے بوئی جنہ کولا پٹکے اول ناروا دی پٹکے بنی تلی کہ پکڑے میں تارے لیتی میں اولی دا اکولا پسر کرے دا علی رکی دی یاد بیان کی دا دناری نو کار دے خطابت سیاست لیڑی او دا سن تزور کارونا قوامون على النساء ولی اللہ غورا کرے دنے پنوروانی او پسواب دا دی چلے گئی دی مالون اخبرونا الغرم بالغرم فائدہ دا تاوان سرکل دا تاوان طول پناری نر آوستے دے زور طول پناری نرے او مزیدی دا جنہی دی چی پا کوزن پا عزت بانی او سغر آدانگی استا سر استا پا دے کار کیم دا شریکی کما دا پا زماستا یو سنتی نظلم دے کما دا حق دا زنانو نرے دا بار تا دا وطو دا لیڈرائی لیکن چی لیڈارانو پا خپل او وقتی وزر اخبر روباسم کی لیڈرین کی اگر لا اقبل اللہ الدیوسن توبہ اللہ دا تپوس مجلس والوں دا حدیث مجلس والوں تو اتے منی والے دا مشکل والا سارا حدیث نور کی دا بولی کی منی تو نو کہ منی چی دا حدیث تین تو دووس یہ کنا پر ایمانی والا تو دووس یہ کنا دیا بس تکی لا اقبل اللہ الدیوسن توبہ حفظات للغیب دا ورطوری اللہ اتاوالی پی مقیدر ہے ننیکان زنانا بسو کی بیا ننیکان زنانا قانی تا تم چتابی داری دے میرا فل قوام دے پیٹے پاگا بانی دے انداغا بمانی تابی داری بڑا گئی تھی حافظات للغیب حفاظت کے ان کی دخپل دان للغیب وقت غائب کے